राम यह प्रवचन परम सिद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 20 मार्च 1994 को प्रातः लगभग 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद नारायणा में हुआ। राम राम राम राम राम राम राम नित्यम असुखम लोक मिमम प्राप्य भजस्व माम। ये मानव शरीर मिला है ये बड़ा दुर्लभ है, परंतु जिनको मिला हुआ है उनके लिए इस बात का अनुभव नहीं है कि ये दुर्लभ है। ये तो है ही, स्वतः हम बने हुए हैं मनुष्य। परंतु शास्त्रों में कहा है इसकी प्राप्ति बड़ी कठिन है। 84 लाख जोड़ी भुगतने के बाद कहीं इसकी बारी आती है। ऐसा दुर्लभ है, लब्ध्वा सुदुर्लभमिदं बहुशं भवान्ते मानुष्यमर्थदमत्यमपि यधीरः पूर्णम यतेत न पतेद अनुमृत्यु यावत निश्चेयसाय विषय कर सर्वतस्य। लब्ध्वा सुदुर्लभमिदं, ये बड़ा दुर्लभ मनुष्य मनुष्य शरीर, और बड़ा इसमें प्रयोजन सिद्ध होता है, इसे बड़ा भारी लाभ हो सकता है। ऐसा लाभदायक शरीर और दुर्लभता से मिला है। इस शरीर को प्राप्त करके अनित्यम असुखम अनित्य शरीर को ऐसा दुर्लभ और बहुत लाभ ले सकते हैं, और उसका पता नहीं कब चला जाए। मारे ही काल अचेन अचेत चपेट की हो या घरीक में राख की ढेरी, थोड़ी देर में राख की ढेरी हो जाएगी। ये पेट में आने से लेकर 100 वर्षों तक कोई ऐसा वर्ष नहीं है जिसमें मरता न हो, गर्भपात न होता हो। जन्म से पहले मर जाए, जन्मता मर जाए, जन्म के बाद मर जाए, 100 वर्षों तक कोई वर्ष ऐसा खाली नहीं जिसमें न मरता हो। 12 महीनों में कोई महीना ऐसा नहीं है कि ये मलमास आ गया है इसमें कोई मरेगा नहीं, ऐसा नहीं है। सबका सब महीना मौत के लिए खुला है, और महीने के 30 दिन वो बिल्कुल मरने के लिए खुले हैं। ऐसा नहीं कहा रविवार आ गया है छुट्टी हो गई है मरेगा नहीं, ऐसा नहीं है। दिन में 24 घंटों में कोई ऐसा घंटा नहीं कि जिसमें न मर सके, और 60 मिनटों में कोई मिनट नहीं है, अर्थात प्रति क्षण मर रहा है। वहम है कि हम जी रहे हैं, ये मान्यता तो ये कि हम जी रहे हैं, ये बिना विचार देखता है। विचार कर देखें तो जी नहीं रहे हैं, मर रहे हैं, प्रति क्षण मर रहे हैं। 80 वर्ष का होने वाला बालक जन्मा, वो अगर 1 वर्ष का हो गया तो 80 वर्ष नहीं रहे हैं, 79 वर्ष रहे हैं, 1 वर्ष मर गया। अगर वो 10 वर्ष का हो गया तो 70 वर्ष का ही रहा है। ये ध्यान दें भाई बहन से अब बात पर, हम जी रहे हैं कि मर रहे हैं। ये शरीर जी रहा है, ऐसा हम दिन जी गए, जी नहीं रहा है मर रहा है, इधर ख्याल नहीं है। ये अनित्य है, नित्य रहने वाला नहीं है, और प्रतिक्षण मर रहा है और इसमें वहम है कि हम सुख भोगते हैं। सुख नहीं है, असुखम दुखालयम अशाश्वतम। गीता कहती है कि ये दुखालय है, जैसे भोजनालय होता है, वस्त्रालय होता है, पुस्तकालय होता है, विद्यालय होता है। तो विद्यालय में विद्या है, पुस्तकालय में पुस्तकें हैं, भोजनालय में भोजन है, वस्त्रालय में वस्त्र है, ऐसे इसको दुखालय कहा है। दुखालय में दुख है, तो दुख ही दुख है, इसमें सुख नहीं है। सुख एक वहम पड़ता है कि सुख है, सुख है वो भी दुख है, दुख है वो दुख है। ये दुखालय है, कहने का तात्पर्य सुख भोगने भोगते हुए सुख भोगने के लिए हम समय लगावें, ये बड़ी गलती है। असुखम अनित्यम, असुखम सुख रहित है। सुख क्या चीज है उसमें बारीकी से देखा जाए, सुख क्या चीज है वो थकावट है। इतनी बुद्धि नहीं पहुंचती जल्दी। भोजन करते हैं तो भोजन करते करते भोजन नहीं कर सकते, ऐसी अवस्था आती है, उसको सुख कहते। किसी सुख को भोगते समय सुख सुख का नाश हो रहा है और सुख भोगने की शक्ति नष्ट होती है, फिर भोग नहीं सकते। तो भोग नहीं सकते उसका नाम सुख है, बड़ा आराम मिला, अब भोग नहीं सकते। तो इस असमर्थता का नाम सुख है, असामर्थ्य है सुख भोगने की, उसको सुख कह दिया। तो असुखम सुख रहित है, इमं प्राप्य शरीर प्राप्त हुआ भजस्वमा। तो सज्जनों दिन जा रहे हैं बड़े तेजी से जा रहे हैं, भजन बिना दिन जावे दिन जावे। अरे मन राम क्यों नहीं गा, भगवान का भजन क्यों नहीं करता। समय जा रहा है भाइयों बहनों, आज दिन की उम्र चली गई, अगर हम भजन करते तो ये दशा नहीं रहती, हम चमक उठते। भजन करे पाताल में प्रगट होता आकाश, दाबी दूबी नहीं दबे ये कस्तूरी की बस, कस्तूरी की सुगंधी दबते नहीं, ऐसे भजन करे पाताल में तो प्रगट होता आकाश। आपके शांति मिले, दुनिया में चमक उठेगा भजन करेगा तो। भगवान के भजन में अपार शक्ति है, अनंत शक्ति है। भगवान का एक स्वभाव है, अपने प्रभाव को स्वयं प्रकट नहीं करते, भजन करने वालों में प्रकट करते हैं। भगवान की एक विलक्षण उदारता है, विलक्षण उदारता, अलौकिक उदारता। जो चीज जिसको देते हैं वो समझता है ये मेरी है। जैसे हम कहते हैं हमारी आंख हमारी है, हमारे में शक्ति हमारी ही है, ये शरीर हमारा ही है, ये क्या है, ये देने वाले की विलक्षणता है, हमारा नहीं है। हमारा हो तो इस शरीर को बीमार मत होने दो, क्या बीमारी आ जाए ऐसी इच्छा रखते हैं? कोई चाहते हैं बीमारी आ जाए? नहीं चाहते, फिर भी बीमारी आ जाती है। तो अपना शरीर बीमार मत होने दो, और कम से कम मरण दे वो देंगे ही नहीं, तो हमारे शरीर नहीं मरेंगे, आपकी बात नहीं है। ये देने वाले की विलक्षणता है, तो दया की तरफ दृष्टि जानी चाहिए कि भगवान ने ऐसा सुंदर शरीर दिया है, परमात्म तत्व की प्राप्ति हो जाए, ऐसा विलक्षण शरीर भगवान ने दिया है, शक्ति भगवान ने दी है, बुद्धि भगवान ने दी है, हमारे इंद्रियों की ताकत भगवान ने दी है, उसकी दी हुई है, और उसको लेकर संसार में लगा दिया। लगाना चाहिए भगवान में, वो भगवान में न लगा करके संसार के भोगों में लगा दिया। इस तरह सोचने विचार नहीं करते हैं, ये भोग कब तक भोगोगे, ये धन इकट्ठा करके कब तक रखोगे, प्राण पके उड़ जाएगा, सब यही धरा ही रहेगा, कुछ साथ चलेगा नहीं। भगवान का भजन कर लो, वो साथ चलेगा, वो यहाँ नहीं रहेगा, वो साथ चलने की थैली में संग्रह हुआ है। वो भजन करना ही वो खास काम है हमारा, उसका संग्रह करो, साथ में भगवान का भजन जाएगा। और उनकी बड़ी भारी महिमा है, आप तो निहाल हो जाएंगे, लोगों को निहाल करेंगे। आज आप इतने इकट्ठे हुए हो किस बात को ले, श्री दादू दयाल की कृपा से इकट्ठे हुए हैं। उनमें क्या विलक्षणता थी, भगवान का भजन किया था। भजन करने से इतने विलक्षण हो गए जिसमें आज 400 वर्ष से ऊपर अब भी लोग नाम लेते हैं, उनके नाम से इकट्ठे करते होते हैं, भजन करते हैं। कितनों के द्वारा भगवत भजन होता है, उनमें विलक्षणता भगवत भजन की थी। वो अगर भजन आप और हम करें तो क्या हमारा उद्धार हम नहीं कर सकते, बहुत जल्दी कर सकते हैं। भगवान के नाम की महिमा संतों ने कही है, सरोवर पर गिरवर तेरे जो तरोवर के पास, जन रामा नरदेह को तिरवो किती एक बात। सरोवर पर समुद्र के ऊपर गिरिवर तेरे गिर पर्वत तेरे गए जो तरोवर का पात, नरदेह नरामा नरदेह का तिरवा किती एक बात। बहुत जल्दी उद्धार हो सकता है, विलक्षण ऐसी बात है। भजन का प्रत्यक्ष लाभ है, भगवान के भजन में लग जाए दुनिया में हवा बदल जाए, उसका स्वभाव बदल जाए, उसके साथी बदल जाए, उसका संग करने वाले बदल जाए। भागवत में तो आया है, ये शांत संस्मरणात् सूत सद्य सज्जन्ति वै गृहा किं पुनर्दर्शन स्पर्श पार शौचा सदादि भी। जिस परमात्मा के चिंतन करने से घर के घर शुद्ध हो जाए, एक घर में बैठकर भगवान का चिंतन करता है तो नजीक नजीक घरों में पवित्रता आ जाती है। उनके दर्श स्पर्श और भाषण का कहना ही क्या है। तो भगवान के स्मरण करने से कितना विलक्षण लाभ होता है, और इसमें सब स्वतंत्र है। संतों ने कहा कि जाट भजो, गुजर भजो, बावे भजो, अहीर तुलसी रघुवर नाम में सबका शीर, सबका हक लगता है, सबका शीर है। क्योंकि परमपिता परमेश्वर है और परमेश्वर के सब संतान है, तो बाप की पूंजी पर पिता का बिना लिखे पढ़े स्वतः अधिकार है। ऐसे अधिकार की बात है, पश्चाताप की बात है। भाई हो बहन हो कोई क्या हो, भगवान का भजन कर सके। मीरा बाई भजन करके तो मीरा बाई हो गई, विदेशों में नाम है, देश में नाम है, और नाम ही नहीं, उसके नाम और उसके पद गाने से शांति मिलती। पाप नष्ट होते, कितनी विलक्षणता आई। वो राजरानी थी कि राजकन्या थी, इसका कोई मतलब नहीं है। भजन से मतलब है पूली बाई हुई है, जाटनी जोधपुर की रियासत में। कितने भजन करने वाले होंगे, छोटे बड़े, अरे कितने बड़े हो सकते हैं भगवान का भजन करने से। वो भगवान का राम दड़ी छोड़े पड़ी सब कोई खेल हो आए, दावा दाई संत जीते जो ले जाए। वो भगवान का नाम चौड़े बड़ा हुआ है। पैसे आप कमाते हो, काम करते हो, तो मेहनत करने पर किसी की तिजोरी खुलेगी तब मिलेगा, वो छोड़े नहीं पड़ा पैसा। अब भगवान का नाम राम धड़ी चोड़े पड़ी, सब कुछ खेलो आए, किसी के ऐसे नहीं भी हमारे कुछ मिलेगा, ये ब्राह्मणों को ही मिलेगा, दूसरों को नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है। ये साधुओं को ही मिलेगा, गृहस्थों को नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है। ये पुरुषों को मिलेगा, स्त्रियों को नहीं मिलेगा, ऐसी बात नहीं है। सबका उनका शीर, ऐसे शीर की निहाल कर दे, भजन होने से बहुत विलक्षण आनंद उसको होता है। अरे उसके दर्शन से शांति मिलती है, उनके याद करने से शांति मिलती है। ऐसी विलक्षणता आ जाए अपने में, ये शरीर कैसा है, ये शरीर बहुत गंदा, और गंदा नहीं है, गंदगी को पैदा करने की एक बड़ी मशीन है। बढ़िया बढ़िया सोने और चांदी के वर्क लगी हुई मिठाई दे दो और बिस्टा बना लो, इसमें दे दो बिस्टा बन जाएगी। ये फैक्ट्री है, गंगा जी का जमुना जी का शुद्ध जल पिला दो और पेशाब बना लो, तो मल मूत बनाने की फैक्ट्री है ये शरीर, इतना अशुद्ध है, पर भगवत भजन करने से कितनी इसकी महिमा हो जाती है, दर्शन करने से लोगों को लाभ हो, ऐसी विलक्षणता इसमें हो सकती है। इतने गंदे में गंदी की गंदगी पैदा करने वाली मशीन में कितनी उत्तमता आ जाए। वितराग विषय वाचित्तम शास्त्र में लिखा है, वैराग्यवान के चिंतन करने से शांति हो जाती है, चित्त एकाग्र, चित्त निर्बल हो जाता है। जो संत ईश्वर भक्त जीवन मुक्त पहले हो गए, उनकी कथाएं गा सदा मन शुद्ध करने के लिए। जो संत हो गए, ईश्वर भक्त हो गए, जीवन मुक्त हो गए, उनकी कथा हो जाती, उससे मन शुद्ध कर, मन शुद्ध हो जाता है, अपवित्र मन पवित्र हो जाता है। कितनी विलक्षण शक्ति है भजन में, उस भजन का अभी मौका है, इस मौके को प्राप्त करके अनित्यम असुगम इमं प्राप्य, इस शरीर को प्राप्त होकर के भगवान कहते भजन स्वभाव, भजन कर लो। भजन की पूंजी साथ चलने की है, और यहाँ की पूंजी साथ नहीं चलेगी। लाखों करोड़ों रुपया हो, उसमें से एक कौड़ी एक पैसा भी साथ नहीं चलेगा, सबका सब यही धरा रह जाएगा, और भजन किया हुआ एक कौड़ी भी पीछा रहेगा नहीं, वो सबका सब साथ चलेगा। धन में तो भाइयों का बंटवारा भी होगा, पर भजन में बंटवारा नहीं होगा, वो जो करेगा उस अकेला का ही होगा। वो संसार का धन तो परिवार के हिस्से का है, और ये केवल आपका है, उस लाभ को आप लेना चाहिए, चेत करना चाहिए, भाई शरीर जा रहा है, नष्ट हो रहा है, जल्दी से जल्दी अपने बात को करना है। अनित्यम अशुभम इमं प्राप्य, ये अनित्य है, अनित्य नजर कब चला जाए, इसको प्राप्त करके भजन करो। तो सुख में भूलना नहीं चाहिए, देरी करनी नहीं चाहिए, और ये शरीर है ये भगवान के भजन करने लायक है, और शरीरों में नहीं है, देवताओं शरीरों में नहीं है, पशु पक्षियों में नहीं है। गाय महान पवित्र वस्तु है, जिसका गोबर और गोमूत्र भी पवित्र होता है, पवित्र करने वाला होता है, पर भजन नहीं कर सकता वो शरीर, भगवान में नहीं लग सकता, परमात्मा तत्व का ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकता। ये शरीर है, इस शरीर में ये ताकत है, भाई हो चाहे बहन हो, कोई ज्ञान हो, परमात्मा तत्व को प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा सुंदर शरीर मिला है, सज्जनों को जा रहा है, प्रदक्षिण जा रहा है, आपने ध्यान दिया कि नहीं। बहम है जी रहे हैं, और सच्ची है कि मर रहे हैं, शब्द सुनना नहीं चाहते मरने का, कोई कहते थूक मुंह से मरने का कह दिया, थूको चाहे सेवन ये तो मरेगा, ये तो जरूर मरने वाला ही है, मृत्यु लोग ही है, मरने वाला लोग रहते सभी, वृक्ष है क्या, मकान है क्या, सब सब खत्म होने वाला है। उगे सो ही हाथ हमें, अरे फूल सो कुमला है, चिड़िया देव पर जायस हो मर जाए, ये तो नष्ट होने वाला है। इससे तो जो लाभ है वो सोइनर चतुर है, तुलसी सोइनर चतुर है जो राम भजन लोलीन, पर धन पर मन हरण कुर बेशा भी परवीन। दूसरों का धन ले लिया चतुराई से, बड़ी होशियारी से चोरी से ले लिया, डाका डाल कर ले लिया, ठग करके ले लिया, व्यापार करके ले लिया, मेहनत करके ले लिया, राजी हो गए, पैसा ले लिया। अरे पैसा तो बेशा ले लेती है, कुछ खर्च नहीं करती, ले लेती है। पर धन पर मन हरण को बेशा भी परवीन, अगर ज्यादा धन ले लिया होशियार हो गए तो बेशा का दर्जा मिल जाएगा। वाह वाह साहब, बेशा ही हुई, धन इकट्ठा कर लिया। इसमें इज्जत नहीं है, भगवत भजन में इज्जत है, उसमें प्रतिष्ठा है। मानव शरीर की सफलता है और बिना भजन के ये निष्फल है। सब सामग्री मिली हुई क्या काम आया। संतों ने कहा कि बीन बिहूनी जान कहो कुण काम की, टोली की टोली मनुष्यों की चली गांव में पहुंचे, कहाँ जा रहे हैं कि विवाह करने को जा रहे हैं, कि दूल्हा कहाँ है, बीन कहाँ है हमारे, बीन को तो भाई अरे बीन लाए नहीं, तो नहीं एक एक दिखे कि भाई ये तो भूल गए, बड़े काम होते उसमें भूल हो जाती कोई एक तो। अब बीन को भूल गया, मामूली भूल हुई है। रोटी कौन खिलाएगा, कहाँ जाती है टोली है। ऐसे भगवान के भजन किए बिना संतों ने कहा है बीन भी होनी जान को कौन काम की। संतों ने कहा है कि भाई क्या काम आएगी ये संपत्ति जी, भगवान के भजन बिना क्या काम आएगी। मनुष्य का शरीर है उसको पशु बिन पुच्छ विषाण, सिंह पूछ बिना का मायो पशु है ये। सिंह बिना है तो खराब लगता है पशु, पूछ बिना ऐसे भद्दा पशु है ये। ये भगवत भजन से ही फायदा है इसके। एक मारवाड़ी कहावत है कि बेमाता ने सांसो पड़ियो जो मिनक रूप एक डंडो घड़ियो, या बेमाता ने सांसो पड़ियो जो मिनक रूप एक डंडो घड़ियो, लगा जाती सींग और पूछ लगा दे डाडी और पूछ, ये भूल भूल हो गए। तृणम न खादन न जीव मानस तद भाग धेयम परमम पशु नाम। शास्त्र में आता है कि भगवान का भजन किए बिना ये मनुष्य है अन्न खाता है तो ये पशुओं ना भाग अच्छा विचारों का, अगर घास खाता तो तिन कहीं नहीं छोड़ता ही इकट्ठा कर लेता ही। तो ये पशुओं का भाग अच्छा है जिस कारण घास नहीं खाता है तो घास खाओ जैसा ही। क्या कल काम आई, भगवान का भजन नहीं किया कल क्या काम आई, ये समझदारी क्या काम आई, ये जीना क्या काम आया। ये भजन बिना जीवन जैसे प्रेत भूत प्रेत की तरह है, लोगों को दुख देने वाला। भगवान के भजन बिना सज्जनों भाइयों बहनों मौके पर आए हो, संतों का जहाँ स्थान है वो बड़ा तीर्थ है, पवित्र है, तो उसे पवित्र लेकर जाओ, भगवान के भजन में लग जाओ। चलते फिरते उठते बैठते हर समय राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम करता रहे। सीधा सुमर सुमर तो सर्व सुख दे सब काहू, लोक लाह पर लोक निभाऊ, सुमर तो सर्व सीधा और सब काहू सुनो और लोग ला पर लोग नहीं मांग। जिनको भोजन नहीं मिलता, मांगने से अन्न नहीं मिलता, वो भी बैठ कर राम राम राम राम राम करना शुरू कर दे, पांच सात दस देखो कर तमाशा, सैकड़ों आदमियों का पेट भर जाए इतना ना आएगा। प्रत्यक्ष दिखता है लाभ, प्रत्यक्ष जो भजन में लगे हैं उनको इन बातों का अनुभव है। उन संतों से मैंने बातें सुनी है, संतों की वाणी पढ़ी है, कितना लाभ होता है। लाभ न कोई से टोटा सब ही भाज, घाटा टोटा तो सब मिट गया, लाभ का कोई अंत नहीं है, ऐसा लाभ होता है। यार वो लाभ आप हम ले सकते हैं सज्जनो, इसमें तू नियन पते दोनों मृत्यु यावत भागवत में आया है। इस भजन के लिए जल्दी करो, जब तक ये शरीर यावत स्वस्थ में दम कले बर गृह पति ने कहा ये शरीर आपका स्वस्थ है, वृद्धावस्था दूर है, इंद्रियों की शक्ति है, नाम दे सकते हो, बैठ सकते हो, बीमार हो जाओ तो महाराज उठाने के लिए दूसरा आदमी चाहिए। और वो लजने कब ऐसी अवस्था आ जाए, तो अभी स्वस्थ हो, वृद्धावस्था दूर है, वृद्धावस्था हो गई तो फिर परवश हो जाओगे, और पहले ही मर गए तो जयराम जी कुछ नहीं होगा, ऐसा पता है नहीं इसका। तो तूर्णम यते न पते धनमृत यावत निश्रेय, कल्याण के लिए जल्दी उपदेव करो। विषय कल सर्वदयात, विषय तो सब जगह मिल जाएंगे, खालते मोदते नित्यम सुनकर शुकर है खरा, खाना पीना सोना जागना लड़ाई कर लेना आराम लेना ये तो सब जगह हो जाएगा। भगवान की प्राप्ति करने का मौका सज्जनों अभी समय ही है, तो ये अगर कर लो तो अच्छी है। न सिर या वेदिन महती विनष्टि, वेद कहता है यहाँ इस तत्व को नहीं मिला नहीं प्राप्त किया तो महती विनष्टि बड़ी भारी हानि है। सा हानि तद महत छिद्रम सा चांद जड मूढ़ता यन मुहूर्तम क्षम वापी वासुदेव न चिंतित, क्या बड़ी हानि है, बड़ी गलती है, अंधता है, ये मूढ़ता है। जो भगवान का चिंतन नहीं करते, भगवान का भजन नहीं करते, वो समय अपना बर्बाद होता है। तो भाइयों बहनों अभी से ही भगवान के भजन में लग लो। जैसे गंगा जी जाते हैं तो गंगा जल लेकर आते हैं, ऐसे संतों के धाम में आए हो तो भगवान नाम जपना यहाँ से शुरू कर देना, यहाँ से नाम जप लेकर जाओ, खाली मत जाना कोई भी। इतने आए हो आप, राम राम राम राम राम राम, ये भगवान के नाम यहाँ से ले जाओ साथ में। कि भाई हम वहाँ महाराज गए थे नराना, वहां से हमने नियम लिया है भजन करते हैं, तो अभी से नियम ले ले, माला दो माला चार माला का, घंटा दो घंटे का नियम रोजाना करें। और उससे भी बढ़िया ये है कि हाथ काम मुख राम है हृदय साची प्रीत, दरिया गृहस्थी साधकी यही उत्तम रीत। हाथ काम हाथों से काम कर्म कर से कर्म करो विधि नाना, अंत मन रागो जहाँ कृपा निधाना, कृपा निधाना भगवान में मन रखो, और हाथ से काम धंधा करो, मन से राम राम राम राम राम राम जपन करो। बाणू बहन जी बड़ी ने भूली भजन राम, कौन काम सगराम कही हूँ मुख में आड़ो शाम, पिंजरंगा हुआ घोड़ा पड़ा भीतर में शाम, भगवान का नाम नहीं लिया। भारत दिवस भली विधि भाषा तो देह के गेह के द्वार तली तू, जपे बिन शाले के नाहक नागण सी निकली तू, ना उथली हरिनाम को लैन न क्यों बिजल जना बिजली से जली तू, राम गुणावली गाजे बिना गुण ही न गंवारे नहीं क्यों निकली तू। तो भगवान के भजन में भाई जिह्वा भी निरर्थक है, मनुष्य शरीर भी निरर्थक है, समय भी निरर्थक है, आपकी बढ़ाई धन संपत्ति विभव सब निरर्थक है, कुछ काम नहीं आवेगा। सुपना सो हो जाव सी सुत कुटुम्ब धन धाम, हो सचेत बल देव नींद से जब ईश्वर का नाम, मनुष्य तन फिर नहीं हो, ये बार बार नहीं मिलता है, बार बार नहीं पाइए मिनख जन्म की मौज, ये बार बार नहीं मिलती। तो ये भजन करने के लिए ही है, और काम नहीं, और काम तो सब जगह हो जाते हैं, सोना हो जाएगा, खाना हो जाएगा, आराम करना हो जाएगा, बाल बच्चे हो जाएंगे, ये तो सब जगह हो जाएंगे, भजन कहाँ होगा बताइए। देवाधिक शरीर में भी भोगों की बहुलता होने से भजन नहीं होता, और जीवों में सब जगह ही सुख दुख के भोगने में शरीर जाता है, भजन नहीं होता। भजन करने का मौका मनुष्य शरीर ही है, यही असली मौका है। से चलता रहा, चलते चलते चलते दरवाजा एक था उसके, वो चलते आया दरवाजा, उस समय वो सिर में खा जाई, खुश लगा, यूं करते आगे निकल गया, अब दूसरा चल गया, फिर वही चक्कर काटो पूरा, दिख रहा है नहीं, दरवाजा आया उसमें खाद चलती है, मार मन सो रहा क्योंकि सिर में खाद आ रहा है, तो खाद हो भोग भोगने की बात, खुजली चली निकल गया दरवाजा तो निकल गया, अब कर अब 84 लाख जोड़ी है, आगे दरवाजा नहीं है, निकलने का तो मौका अभी है, आया हुआ है, पर सिर में खाद चल रहे, क्या किया जाए, इसका मार पड़ेगी। जिसका कोई पार नहीं है ऐसा। विश्वास के भाइयों बहनों कृपा करो, भगवान भजन में लग जाओ, फिर कोई परवाह नहीं, रात और दिन राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। असली लूट है, राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, पीछे ही पछताए गो प्राण जाएंगे छूट। लूट ऐसी नहीं, परे धन की लूट नहीं है, अपने धन की लूट है, अपने धन की, अपना खास अपना हक लगता है। ऐसे भगवान के भजन में लग जाओ सज्जनों, तत्परता से लग जाओ, एकदम यहाँ से लेकर जाओ, नहीं तो ऐसे ही चला जाएगा, ये तो जाएगा ही, इसमें संदेह है ही नहीं। आज का काल पर आवे के पौर आप बात करो और अरी अपारी से कर सी कोई और, ये दशा होने वाली है। क्यों मर गया वो तो मर गया, अरे वो क्या मर गया, बाप के खातिर रोते थे अब आप के खातिर रो बाबा, घोड़े पर जीन धरो बाबा, अब मौत नगर बाबा, तरे माथे नगर बजे मौत नारे, मौत का नगर बज रहा है, नौबत चलने की नौबत बाज रही, चेत मुसाफिर जाग मुसाफिर चेत जाते रहे, फिर मौत की नौबत बाज रही, मृत्यु तो आ रही है, जीने का भरोसा नहीं है और मरने का बिल्कुल पक्का ये विश्वास करो आप कि मरना तो पड़ेगा ही, कब होगा इसका पता नहीं है, परंतु इसमें संदेह नहीं है। बालक पैदा होता है वो पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा, ब्याह होगा कि नहीं होगा, बाल बच्चे होंगे, सब में संदेह है, धनवान होगा कि नहीं संदेह है, बट मरेगा कि नहीं मरेगा इसमें संदेह नहीं है, मरेगा मरेगा मरेगा। तो ये दशा है सज्जनों, इतनी खुली मौत के रहते हुए जितने बच रहे हो भगवान का भजन कर रहे हो, और किस वास्ते बचते हो, ये कब दिन करोगे, वो कब आएगा भगवत भजन करने का समय, ये अभी है, कब करोगे बताओ। छोटे बच्चे होते हैं तो माँ सोचती है कि हमारा लड़का बड़ा हो जाएगा फिर भजन वही काम करेगा, ये ऐसे भजन करने के लिए क्या बड़े होकर फिर करोगे, क्या जवान होकर करोगे, बूढ़े होकर करोगे, फिर करेंगे फिर करेंगे, अरे मर गए तो भाइयों सज्जनों मौका है अभी, सच्चे हृदय से भगवान के भजन में लग जाओ, जिससे फिर पश्चाताप करना ना पड़े, नहीं तो सो परत्र दुख पावही, सिर धुन धुन पछताए, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए, सिर धुन धुन पश्चाताप करना पड़ेगा, काल को दोष लगाएगा, कलयुग है, अरे कलयुग तो बहुत अच्छा है, कलयुग समझू आन नहीं, जो नर कर विश्वास, गाय राम गुण गण बिन विमल भोतर विनय प्रयास, कलयुग में विशेष लाभ होता है, चौं युग चौं श्रुति नाम प्रभाव, और कली विशेष नहीं आन उपाय, और उपाय नहीं है, ऐसा सुंदर समय मिला है, मौका मिला है, तो सज्जनों इसे लाभ उठा रहना चाहिए, अब तू नहीं जाते कहा जल्दी करो, तो देरी मत करो, क्या पता है क्या दौलत घट जाए, शरीर स्वास्थ्य कैसा रहे, भजन संग मिले न मिले, मौका मिले न मिले, ये तो दुर्लभ है, दुर्लभ हो मानुष हो देह, और देख मिलने भी क्षण भंगुर है, नाश होने वाला है, एकदम अनित्य हो, नाश हो रहा है, प्रत्येक क्षण नाश हो रहा है, कोई क्षण ऐसा नहीं जिसमें नाश न होता हो, यहाँ आकर बैठे उसने जितनी उम्र थी उतनी आज अब किसी की नहीं रही है, व्याख्यान शुरू किया उस समय में जितनी उम्र थी उतनी उम्र किसी की भी नहीं है, घट गई जितना कर रही है, लोग कहते व्याख्यान हो रहा है, व्याख्यान मर रहा है, मर रहा है, खत्म होते ही समाप्त हो जाएगा, हर एक चीज नष्ट होती है, तो इसमें जो नाश होते हुए मरते नाम होती मामृतम, इन मरण धर्मा शरीर से अमृता की प्राप्ति हो जाए, कितना विशेष लाभ होगा बताओ, जो मरता ही है निरंतर उसे अमृता की प्राप्ति कर लेना, कितनी विलक्षण बात है, कितना सुंदर मौका है, कितना लाभ ले सकते हैं। तो सज्जनों सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, रात दिन राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम, बड़ा सीधा है, अभी बताया ना सुमर्थ सुरवर सुबंध सबका हो, लोक लार पर लोक निभाऊ, गोस्वामी कहते मेरे तो माँ बाप दो आकर हूँ शशु अरणी अरो, भरोसो जाए दूसरो सो करो, मेरे तो ये राम का नाम है, असली भजन का असली पूंजी ये है, इसका भरोसा करो भाई, हमारे बात नहीं है। और कहते हैं शंकर साखी जो राखी कहूं, मैं कुछ रख पक करता हूं तो साखी भगवान शंकर की दी, शंकर साखी, शंकर की गवाह दी, शंकर भगवान की। मैं कोई झूठ कपट नहीं करता हूँ, सच्ची कहता हूँ, तो शंकर की साक्षी क्यों दी? साक्षी देने वालों कहते हैं तुम सच्ची कहते हो, हाँ सच्ची कहते हैं, तो बोलो सच्ची बात है, हाँ सच्ची, सच्ची क्या, हाँ सच्ची, उठाओ गंगा जल। तो शंकर को कहा गंगा जल है ऊपर, मना सच्ची जाना गवा देना ऊपर गंगा जल है आपके, शंकर साक्षी, इस बार शंकर की साक्षी दी, जो राख कहो तो जी जी करो, अपना भलो राम नाम है तुलसी, समझ पड़ो, हमारे समझ पड़ी भाई ये है काम, ये भजन करने के असली उद्धार करने की ये है, ऐसी बात आ गई है सज्जनों, बड़ा सुंदर मौका मिल गया है, तत्परता से भगवान के भजन में लग जाओ और लाभ ले लो, ये तो तूर्णम यते तूर्णम है, जल्दी करो, इसमें देरी मत करो, दूसरे काम तो और भी कर लेंगे, आप बड़ी बड़ी फैक्ट्री हो, बड़ी बड़ी दुकानें हो, बड़ा बड़ा कारोबार हो, मरने पर लोग पिछाड़े वाले कर लेंगे, कोई नहीं तो राज कर लेगा, पर ये मुक्ति कौन करेगा, उद्धार कौन करेगा, ये बेटा बोताव नहीं करेगा, खुद को करना पड़ेगा। भोजन करते हैं तो भूख खुद को लगती है, तो भोजन खुद को करना पड़ता है, बीमार हो तो दवाई अपने खुद को लेनी पड़ती है। बड़े बड़े शेठ सब ठाकुर जी की सेवा में भी नौकर रख देते हैं, पर भोजन के लिए नहीं रख देते, पंडित जी आपको नौकर तो 100 रुपया देंगे, आप भोजन कर लिया करो भक्त पर रोजाना क्या जाए, ये खुद को करना पड़ता है महाराज, ये नौकरों से काम नहीं होता, बीमार हो तो दवाई खुद को लेनी पड़ती है, ऐसे भजन करना अपने खुद को पढ़ना पड़ेगा, तो फिर देरी क्यों, जो भजन करना ही लाभ की बात है तो इस वजह से जल्दी कर लो, तोड़ना मत दे, देरी क्यों करो, पीछे पहले काम इससे ही काम चलेगा, बिना भजन के काम नहीं चलेगा, कोई सहायता करने वाला नहीं है, काठ की ओट से काठ बचे नहीं, आग लगे जब दो जा रहे, श्याल की ओट से श्याल बचे नहीं, सिंह पड़े तब दो फारे, मूसा की ओट से मूसा बचे नहीं, बिल्ली पड़े तब दो मारे, आम की ओट से जीव बचे नहीं, रज्जब वेद पुराण पुकारे, सब करे और क्या सारा लोग जिसका सारा कोई नाशवान, काठ की ओर से काठ बचेगा, मूसा से मूसा बचेगा, ऐसे सब काल का कलेवा है, किसका सहारा लेते हो, सब नाशवान है, प्रतीक्षण जा रहा है, सज्जनों इस लोग को प्राप्त हो गए, भगवान का भजन कर लो तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं तो फिर पश्चाताप करना पड़ेगा। नारायण नारायण नारायण नारायण।